papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan taun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Cing saha jalmina anu kersa ka papap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis cing saha jalmina anu kersa ka papap papap mah moalek nampik asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis ieu mah mun kersa ari henteu mah keun bae atuh kudu. Papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan taun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Cing saha jalmina anu kersa ka papap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis cing saha jalmina anu kersa papap papap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis tah mun bisa mah tuh kitu tuh wajib tungur. Papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan taun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui nu daekeun papap arek kawin deui. Cing saha jalmina anu kereta ka papap papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis cing saha jalmina anu kereta thank you. sepka nyimojang nu umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngiler deui, mun aya nu daekkeun papap teh.